Jeg vågner alt for tidligt og tager den lidt med ro. Og så står jeg op og tager pænt tøj på og de fine nye sko. Så råber mor, nej ikke før i aften, tag dem af. Tja, hvad skal man stille op på sådan en juleaftensdag? Så går jeg ud i køkkenet, der står en leverpostej, som mor har bagt, så siger jeg, skær en skive af til mig. Men mor bliver bare knaven og siger, lad være at plage. Tja, hvad skal man stille op på sådan en juleaftensdag? Så går jeg ned i kælderen, der er et farligt rod, for far han går og leder efter juletræets fod. Så vælter han kommoden, det giver et kæmpe brag. Tja, hvad skal man stille op på sådan en juleaftensdag? Så finder jeg en flaske med hjemmelavet saft, og det var vist nok noget, som min tante skulle have haft. Så drikker jeg det hele, det har en festlig smag. Tja, hvad skal man stille op på sådan en juleaftensdag? Så laver jeg en snibbold, og en rude går i tu. Og lille søster tuder og vil have sin gave nu. Så falder jeg på hovedet ned fra brændende skuers tag. Tja, hvad skal man stille op på sådan en juleaftensdag? Træet, og da det så er slut, går jeg derind og kigger, det er ellers strengt forbudt. Jeg knalder 8 klokker og fjerner 14 flag. Tja, hvad skal man stille op på sådan en juleaftensdag? Og mor har ellers lavet en meget fin dessert, men den har hunden et, og næsten alting er forkert. Og tiden går så langsomt, og hvor bliver julen af? Tja, hvad skal man stille op på sådan en juleaftensdag?